युग ने हैरानी से कृष्ण को देखकर कहा, अब इसमें मजाक वाली क्या बात है, जाकर सीधा सीधा पूछ लेना कि मीरा तुझे मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देख मीरा तो दिल कहता है कि अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है कि सबके सामने बहन बोलेगा और फिर उसे डेट पर लेकर जाएगा, और अगर उसके साथ मीरा थी भी तो भी तेरे देखने का नजरिया गलत है। क्रिश 6 से 7 घंटे से बहुत परेशान था। अब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी कि शायद युग ठीक कह रहा है, हो सकता है कि उसने अनिरुद्ध के साथ मीरा को ना देखा हो, वो कोई और लड़की हो। क्रिश ने युग को देखकर कहा, यार अब मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे मीरा से बात करनी चाहिए। अगर उसकी 1% भी हां हुई तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि मैं बस मीरा से शादी करना चाहता हूं, उसी के साथ रहना चाहता हूं। अब उसके बाद घर वाले मुझे ताने मारे तो मारते रहे कि मैं उससे 8 साल बड़ा हूं, पर क्या करूं, मेरा दिल तो मीरा पर आया ना। अब जाकर युग आराम से कृष्ण की बाजू में बैठ गया और एक गहरी सांस लेकर बोला, तुझे अकल तो आई लेकिन थोड़ी देर से, अब यहां मत बैठ, जाकर मीरा को अपने दिल की बात बता दे इससे पहले कि सच में मीरा को कोई और डेट कर ले। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो खड़ा हुआ और मिरर के सामने गया। उसने सबसे पहले अपना होलिया ठीक किया क्योंकि वो 6 घंटे से आधा देवदास बन चुका था। कृष्ण ने गहरी सांस ली, मुस्कुराकर युग को देखा। युग ने कृष्ण की नजर उतारते हुए कहा, दिल के मामलों में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले सच्चाई पता करनी चाहिए। अब जा, मीरा से जाकर साफ साफ बोल दे। कृष्ण ने किसी मासूम से बच्चे की तरह हां में गर्दन हिलाई और कमरे से चला गया और सीधा अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ मीरा के कमरे के बाहर गया। उसने बाहर से मीरा का गेट खटखटाकर कहा, मीरा तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कृष्ण ने एक बार फिर कान्हा का नाम मन ही मन लिया और फिर बोला, मीरा तुम अंदर हो? लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। आखिरकार कृष्ण ने गेट खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मीरा कमरे में नहीं थी। कृष्ण ने बाथरूम का गेट देखा, वो भी खुला हुआ था। कृष्ण को लगा कि शायद मीरा सरगम या फिर हीर के कमरे में होगी। कृष्ण सबसे पहले हीर के कमरे में गया। उसने देखा तो हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ फाइल चेक कर रहा था और हीर सुई धागे से शायद हर्षवर्धन की कमीज के बटन लगा रही थी। कृष्ण अंदर आया, उसने हीर को देखकर बहुत धीरे से पूछा ताकि उसके पापा ना सुन ले, माँ आपकी बेटी कहाँ है? हीर ने एक नजर कृष्ण को देखकर कहा, अपने कमरे में होगी या फिर सरगम के पास, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कृष्ण ने हीर को चुप रहने का इशारा किया और आंखों आंखों में हर्षवर्धन की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो धीरे बोलो पापा सुन लेंगे। और तभी हर्षवर्धन ने पेज पलटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुन रहा, चाहो तो अपनी माँ से आराम से बात कर सकते हो। कृष्ण ने कसकर आंखें बंद कर ली और चुपचाप उस कमरे से बाहर की तरफ जाने लगा। और तभी हर्षवर्धन ने अपना चश्मा उतार कर कहा, क्या हुआ उस लड़की का, तुम तो उसे मिलवाने वाले थे ना? कृष्ण ने पलट कर अपने पापा को देखा और बोला, थोड़ा तो तसल्ली रखो, जब कमिटमेंट की है तो पूरी भी करूंगा। हर्षवर्धन ने हाथ बांध कर कहा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तेरी कमिटमेंट का वेट करूं, जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। कृष्ण ने अभी हर्षवर्धन से बहस करना ठीक नहीं समझा और हां में गर्दन हिलाकर तेज कदमों से वहां से चला गया। उसके जाते हीर बोली, क्या बात हो रही थी बाप बेटे में? हर्षवर्धन ने पलटकर हीर को देखकर कहा, तुम्हारा बेटा बानी से शादी नहीं करना चाहता और उसके लिए उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। इतना कहकर हर्षवर्धन अपने काम में फिर से लग गया, लेकिन हीर के दिमाग में बात घूमने लगी। उसने कई बार कृष्ण और मीरा को साथ में हंसते मुस्कुराते शॉपिंग करते देखा था। कृष्ण मीरा को छेड़ने में कसर नहीं छोड़ता था, जब देखो उसे सबके सामने चुटकी ये कर दो चुटकी वो कर दो कहता रहता था। कहीं ना कहीं हीर को लग रहा था कि कृष्ण जो कह रहा है वो सच है, वो सच में मीरा को पसंद करने लगा है। लेकिन हीर के पास भी तो कोई प्रूफ नहीं था, उसके बेटे ने कभी अपने दिल की बात उसे बताई ही नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही सोचकर हीर फिर से कमीज में बटन लगाने लगी। कृष्ण ने पूरे घर में मीरा को ढूंढ लिया लेकिन मीरा का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब कृष्ण के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सरगम को कॉल किया। सरगम ने एक ही बार में फोन उठा लिया। कृष्ण बोला, सरगम मीरा तुम्हारे साथ है? सरगम बोली, नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है, क्यों क्या हुआ घर में नहीं है? कृष्ण बोला, नहीं वो मुझे मिल नहीं रही, घर में ही होगी, मैं ढूंढ लूंगा, तुम कब आओगी? सरगम बोली, बस आधे घंटे में निकल जाऊंगी। कृष्ण ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ जानी वंदना को लेकर अपने फ्लैट में आ चुका था। वंदना किचन में काम कर रही थी लेकिन उसका ध्यान बार बार इसी बात पर जा रहा था कि उसके बच्चे तो छोटे थे, अचानक से बड़े कैसे हो गए, और कहीं ना कहीं जानी इस बात को समझ भी रहा था। जानी ने वंदना को पीछे से बाहों में भरते हुए कहा, क्या सोच रही हो? वंदना ने पलट कर जानी को देखा और बोली, मेंढक के पापा सच में हमारे बच्चे बड़े हो गए? जानी ने हां में गर्दन हिला दी। वंदना बोली, तो फिर कहां है मेरे आराध्या और अनिरुद्ध? जानी बोला, आराध्या की शादी तो अभिमान से कर दी शिवाय के बेटे से, तुम्हें याद नहीं शिवाय और आर्या खुद हमारे घर आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर? वंदना को याद तो कुछ भी नहीं था, वो क्या बोलती, बस हैरानी से डैनी को देखने लगी। डैनी बोला, वंदना अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, लगता है उसका सीधा असर दिमाग पर हुआ है और तुम बातें भूलने लगी हो। वंदना को कुछ याद आया, जैसे उसकी टक्कर किसी ट्रक से हुई थी। अचानक से वंदना के शरीर में एक कपकपी छूट गई। डैनी ने वंदना को एक बार फिर अपनी बाहों में कसा और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोला, बस वंदना इतना मत सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने बच्चों से मिलना है ना, जल्दी मिलवा दूंगा, अपने आप को संभालो। वंदना ने हां में गर्दन हिला दी, फिर जानी की ओर देखकर बोली, लेकिन मेंढक कहां है? शादी तो हमने आराध्या की ना, या मेंढक ने भी शादी कर ली? डैनी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेंढक ने शादी नहीं की, कुछ दिनों में तुम्हें उससे भी मिलवा दूंगा। वो अपने ऑफिस के सिलसिले में फ्लैट में रहता है, वहीं से उसका ऑफिस पास पड़ता है। ये सुनकर वंदना के अंदर माँ ने प्रवेश कर लिया। उसने डैनी को हल्का सा दूर धकेला और किचन में काम करती हुई बोली, आजकल के बच्चे भी ना अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद ही नहीं करते। ऐसा कितना दूर है वो ऑफिस कि उसे हमसे दूर रहना पड़ा? जब उसे पता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम मुझसे मिलने तो आ सकता था। और डैनी ने वंदना के अंदर अपनी पहली वाली वंदना को महसूस किया। कहीं ना कहीं वो भावुक भी था और खुश भी। कुछ भी था लेकिन उसका टूटा हुआ परिवार अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। डैनी थोड़ा सा आगे आया, उसने गैस बंद की और अगले ही पल वंदना को गोद में उठा लिया। वंदना आंखें फाड़े डैनी को ही देख रही थी। फिर उसने हल्का गुस्से में कहा, मेंढक के पापा जल्दी से छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। डैनी वंदना को कमरे में ले जाता हुआ बोला, इसे बदतमीजी नहीं प्यार कहते हैं। और तुम्हें बच्चों से इतनी शिकायत क्यों है? अच्छा है ना कि बच्चे यहाँ नहीं रहते, वरना मुझे और तुम्हें डिस्टर्ब करते। इतना कहकर उसने वंदना को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आता हुआ बोला, वंदना चलो ना एक बेबी प्लान करते हैं। ये सुनकर वंदना की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने डैनी को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं आती, बच्चे बड़े हो गए, आराध्या प्रेग्नेंट है और आप कह रहे हो कि एक और बच्चे की प्लानिंग करते हैं। डैनी बोला, तो क्या हुआ, मामा भांजे एक साथ पल जाएंगे? वंदना को हल्का सा गुस्सा आया। वो बेड से उठकर अपनी कमर में पल्लू टांग कर बोली, थोड़ी भी शर्म नहीं है मेंढक के पापा, थोड़ी तो शर्म करो, कोई क्या कहेगा। डैनी ने वंदना को अपनी तरफ खींचा और वंदना सीधा डैनी के ऊपर जाकर गिरी। डैनी ने वंदना के बालों को उसके गाल से हटाकर कान के पीछे किया और अगले ही पल वंदना के होंठों को चूम लिया। वंदना ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगे। कितने सालों बाद डैनी का इंतजार खत्म हुआ था। वंदना को तो कुछ भी पता नहीं था कि डैनी पर क्या कुछ बीती, लेकिन वो भी इतने सालों के प्यार को महसूस कर रही थी। उसके लिए ये सब नया सा था। उसे भी लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों बाद उसने डैनी का साथ पाया है। वो अपने दिल और दिमाग से लड़ रही थी, लेकिन डैनी उसे प्यार की दुनिया में ले गया, जहाँ वंदना को थोड़ा सा सुकून मिला और उसने बस अपने दिल की सुनी। दूसरी तरफ देव ने गाड़ी सरगम के अनाथ आश्रम के बाहर रोकी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपनी सीट के बराबर में देखा, जहाँ उसने सरगम के लिए एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था। देव पहली बार नर्वस हो रहा था। उसने ऐसे बुके ना जाने कितनी बार संजना को दिए थे, लेकिन उसे कभी नर्वसनेस फील नहीं हुई थी। लेकिन आज सरगम को बुके देने में उसकी हालत टाइट हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोला, देव क्या 18 साल के बच्चों की तरह डर रहा है? बीवी है तेरी, बीवी को ही दे रहा है ना, ज्यादा क्या करेगी, फूल उठाएगी और तेरे मुंह पर फेंक कर मारेगी, गुस्सा करेगी, और माँ ने कहा था ना कि गुस्सा करेगी तो लड़ाई खत्म होगी। चलो जल्दी से उतर और सरगम के लिए बुके लेकर चल। देव ने खुद को तैयार किया, गाड़ी से उतरा, बुके उठाया और अनाथ आश्रम के गेट के पास पहुंचा। उसने बेल बजाई तो राधा ने गेट खोला। राधा ने देव के हाथों में बुके देखा तो मुस्कुरा कर बोली, सर सरगम के लिए लेकर आए हो? देव के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल राधा बोली, लेकिन वो तो अभी अभी चली गई। ये सुनकर देव का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया। उसने टाइम देखा तो अभी 7 बज रहे थे। देव बोला, इतनी जल्दी चली गई? राधा ने कहा, हाँ जल्दी चली गई। देव ने एक उदास भरी नजर से राधा को देखकर कहा, ठीक है आप गेट बंद कर लीजिए और बच्चों का ध्यान रखिए। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी के पास आया। उसने गुस्से में फूल गाड़ी के बैक सीट पर पटके और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल वो गुस्से में ड्राइविंग करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उसने गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। वो जैसे ही उतरने को हुआ, वैसे उसके दिल से आवाज आई, गुस्सा क्यों कर रहा है, तुझे तो उसे मनाना है ना, फूल उठा और बहुत प्यार से उसे दे, वो मान जाएगी। देव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, फिर से फूल उठाए और फूल को लेकर मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। देव ने देखा मेंशन के अंदर कोई नहीं था, सब अपने काम में बिजी थे। वो सीधा अपने कमरे में गया। उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई तो उसे सरगम कहीं नहीं मिली। देव ने वॉशरूम की ओर देखा जिसका गेट बंद था। क्या देव और सरगम के बीच